Pozostajemy jakby przy czasach dawnych, a nawet jeszcze dawniejszych niż to, co te dwie rzeczy na początku. Piosenka Berlin, która była takim naszym dużym przebojem w tych kręgach, w których, prawda, poruszaliśmy się na on czas, jeśli taki wyraz jest w ogóle, na ówczas chyba jest. Kompozycja moja, co ciekawe, ale potem do grupy dołączył Jasiu Grudziński i ułożył do mojej kompozycji wspaniały fortepian, z którego to riffu właściwie ta piosenka jest nie tyle znana, co rozpoznawalna. Także proszę współkompozytora o rozpoczęcie tego... Ja ruszę się, widzę samo zło. Ilekroć, gdy spojrzę tam, tam ogarnia mnie mrok. Proszę o pomoc tych, co pomocy pragną. Siedząc pod murem z gwiazd, ja czekam na jałmużnę, czekam i nie mam co jeść, nie mam co pić, a mam w tej historii być, mam długo, długo żyć, bo Berlin 30 lat tak jest, jak cały świat. Berlin 30 lat tak jest, jak cały świat. Dziękujemy za tak zwane burnyje, aplodismenty.